شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، خدایی که پاییزی به این قشنگی رو آفریده و رنگامیزی کرده. سلام به شما بچه های نازنینم، انشالله حال روزتون خوبه. بله، مگه میشه شما بد باشین؟ شما محبوب های خدای مهربانین. خب میدونین الان در فصل پاییز هستیم. میدونین چرا تو فصل پاییز برگ‌های درخت ها دیگه سبز نیست؟ رنگشون چرا عوض میشه؟ میدونین اصلا چرا برگاشون میریزه؟ خیلی خوب، تا شما به این سوالات من جواب بدید و پی جوابش باشید، منم قصه رو براتون تعریف بکنم. قصه به اسم برگ‌های پاییزی و بچه کلاغ. پاییز بود و هوام سرد. ننه کلاغه میگفت پاییزه، برای همین هوا سرده. اما کلاغ کوچولو نمیدونست پاییز چیه، فقط احساس میکرد سرد شده. براش مهم نبود پاییز باشه یا زمستون، فقط دلش میخواست هرچی زودتر بزرگ بشه تا بتونه پرواز کنه. آخه چند روزی بود که پرهای کوچیکی روی تنش در اومده بود و دلش میخواست بله پرهاش بلند بشه تا بتونه زودتر پرواز کنه و هر جایی که دوست داره بره. یه روز که ننه کلاغه و بابا کلاغه مثل هر روز رفته بودن تا غذا پیدا بکنن و بیارن، نزدیک غروب که شد کلاغ کوچولو از لونه‌شون بیرون اومد و روی شاخه درخت نشست. اون به دور و برش نگاه کرد، دلش میخواست بال بزنه، برای همین بالهاش رو به هم زد تا پرواز کنه. اما خوب بالهاش کوچیک بودن و هنوز اونقدر قوی نشده بودن تا اون بتونه پرواز کنه. اون یه بار دیگه هم بچه ها امتحان کرد. این بار پاهاش رو از روی زمین بلند کرد و بالا پرید و بالهاشو به هم زد. این بار هم نتونست پرواز کنه. اما یه اتفاقی افتاد، وقتی که بالا پرید و بال زد، چند تا از برگ‌های درخت ها به زمین افتادن، یعنی از شاخه ها کنده شدن و آروم افتادن روی زمین. کلاغ کوچولو ترسید و گفت چرا برگ‌ها افتادن؟ من که کاری نداشتم. یه بار دیگه بالا پرید و محکم بالهاشو به هم زد. این بار یه عالم برگ از شاخه‌ها جدا شدن و افتادن. کلاغ کوچولو خیلی ترسید بچه‌ها، جیغ کشید و پرید توی لونه. بعد هم شروع کرد به گریه کردن. از اینکه باعث شده بود تا برگ درخت ها بریزه ناراحت بود، برای همین گریه میکرد. در همون وقت ننه کلاغه و بابا کلاغه هم رسیدن. ننه کلاغه با ترس بچهشو بغل کرد و گفت چی شده عزیزم؟ چرا گریه میکنی؟ کلاغ کوچولو همه چیزو تعریف کرد. بعدم با گریه گفت دیگه کاری نمی کنم که برگ ها بریزن. با شنیدن این حرف ننه کلاغه و بابا کلاغه خندشون گرفت. حالا نخند و کی بخند. ننه کلاقه قارقاری کرد و گفت تو که تقصیری نداری، پاییز که میشه برگ درختا زرد میشه و کم کم برگا میریزن روی زمین. بعد بابا کلاقه تعریف کرد که بالا و پایین پریدن اون فقط باعث شده بود تا برگا از شاخه جدا بشن. کلاق کوچولو یادش اومد که شنیده بود الان فصل پاییزه، اما کسی بهش نگفته بود وقتی پاییز میشه برگ درخت ها میریزه. اون به دور و برش خوب نگاه کرد، برگ همه درخت ها زرد شده بود. در همون وقت بادی اومد، باد شاخه های درخت ها رو تکون داد، بازم برگ ها از شاخه ها جدا شدن و افتادن روی زمین. این بار کلاق کوچولو خوب نگاه کرد، برگ‌ها تا به زمین برسن یه عالمه پیچ و تاب می‌خوردن و دور خودشون می‌چرخیدن. کلاغ کوچولو اشکاشو پاک کرد و با خودش گفت پاییز چقدر قشنگه. عزیزای گلم، قصه خوبی بود نه؟ این کلاغ کوچولو ما هم دیگه یواش یواش بزرگ میشه، پی میبره که اون در ریختن برگهای درخت ها در روی زمین هیچ نقشی نداشته. بله، بادها هستن که برگ درخت ها رو در فصل پاییز میریزن روی زمین و جنگل چقدر زیبا میشه، نارنجی و قرمز و رنگارنگ. قربونتون برم عزیزای دلبندم، امیدوارم تو زندگیتون بی نهایت پاییز و بهار و زمستون و تابستون ببینید. دوستتون دارم یه عالمه، انشالله که خوب بخوابید. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.